las aerul curgătode, nu se întoarce la izvode, omul este trecătode, mă. Trecătoare ești viață, ca roa de dimineață, ce e viața omului, astăzi și mâine nu-i, mă. Trecătoare ești viață, ca roa de dimineață, ce e viața omului, astăzi și mâine nu-i, mă. Și banii, toate trec, toate se duc, toate intră în pământ, mă. Nu e rău nici cu dușmanii, dacă ai mândră și banii, toate trec, toate se duc, toate intră în pământ, mă. Ca și para focului, mă. Focul este și cu apă, omul când îl duci la groapă, la 2 metri sub pământ, să nu mai vadă nimic, mă. Că tu făcuși, Doamne, viața, subțire cum e și ața, că de n-o sucești în patru, se rupe rămâi cu acul.